दुर्वा की उत्पत्ति एवं दुर्वा अष्टमी व्रत का विधान। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अत्यंत पवित्र दुर्वा अष्टमी व्रत होता है। जो पुरुष इस पुण्य दुर्वा अष्टमी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है उसके वंश का क्षय नहीं होता। दुर्वा के अंकुरों की तरह उसके कुल की वृद्धि होती रहती है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, लोकनाथ यह दुर्वा कहाँ से उत्पन्न हुई, कैसे चुराई हुई तथा यह क्यों पवित्र मानी गई है और लोक में वंद्य तथा पूज्य कैसे हुई, इसे भी बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, देवताओं के द्वारा अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर के मथे जाने पर भगवान विष्णु ने अपनी जंगा पर हाथ से पकड़कर मंदराचल को धारण किया था। मंदराचल के वेग से भ्रमण करने के कारण रगड़ से विष्णु भगवान के जो रोम उखड़कर समुद्र में गिरे थे पुनः समुद्र की लहरों द्वारा उछाले गए। वे ही रोम हरित वर्ण के सुंदर एवं शुभ दुर्वा के रूप में उत्पन्न हुए। उसी दुर्वा पर देवताओं ने मंथन से उत्पन्न अमृत का कुंभ रखा। उससे जो अमृत के बिंदु गिरे उनके स्पर्श से वह दुर्वा अजर अमर हो गई। वह देवताओं के लिए पवित्र तथा वंद्य हुई। देवताओं ने भाद्रपद की शुक्लाष्टमी को गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य खजूर नारिकेल दाक्षरा कपिलत्थ नारंग आम्र बीजपुर दाड़िम आदि फलों तथा दही अक्षत माला आदि से निम्न मंत्रों द्वारा उसका पूजन किया। देवताओं के साथ ही उनकी पत्नियां तथा अप्सराओं ने भी उसका पूजन किया। मृत्यु लोक में वेदवती सीता दमनयंती आदि स्त्रियों के द्वारा भी सौभाग्यदायिनी यह दुर्वा पूजित विंदित हुई और सभी ने अपना अपना अभिष्ट प्राप्त किया। जो भी नारी स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर दुर्वा का पूजन कर तिलपिष्ट गोधूम और सप्त धान्य आदि का दान कर ब्राह्मण को भोजन कराती है और श्रद्धा से इस पुण्य तथा सनातन कारक दुर्वाष्टमी व्रत को करती है, वह पुत्र सौभाग्य धन आदि सभी पदार्थों को प्राप्त कर बहुत काल तक संसार में सुख भोग कर अंत में अपने पति सहित स्वर्ग में जाती है और प्रलय पर्यंत वहां निवास करती है तथा देवताओं के द्वारा आनंदित होती है। मासिक कृष्णाष्टमी व्रतों की विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ अब आप समस्त पापों तथा भयों के नाशक धर्मप्रद और भगवान शंकर के प्रीति कारक मासिक कृष्णाष्टमी व्रतों के विधान का श्रवण करें। मार्गशीर्ष मास की कृष्णाष्टमी को उपवास के नियम ग्रहण कर जितेंद्रिय और क्रोध रहित हो गुरु के आज्ञा अनुसार उपवास करे। मध्यान्ह के अनंतर नदी आदि में स्नान कर गंध उत्तम पुष्प गुगुल धूप दीप अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा तांबुल आदि उपचारों से शिवलिंग का पूजन कर काले तिलों से हवन करें। इस मास में शंकर जी का पूजन करें और गोमूत्र पान कर रात्रि में भूमि पर शयन करें। इससे अति रात्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पौष मास की कृष्णाष्टमी को शंभु नाम से महेश्वर का पूजन कर घृत प्राशन करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माघ मास की कृष्णाष्टमी को महेश्वर नाम से भगवान शंकर का पूजन कर गोदूध प्राशन करने से अनेक यज्ञों का फल प्राप्त होता है। फागुन मास की कृष्णाष्टमी में महादेव नाम से उनका पूजन कर तिल भक्षण करने से 8 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। फागुन मास की कृष्णाष्टमी में महादेव नाम से उनका पूजन कर तिल भक्षण करने से चैत्र मास की कृष्णाष्टमी में स्थाणु नाम से शिव का पूजन कर यव का भोजन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वैशाख मास की कृष्णाष्टमी में शिव नाम से इनका पूजन कर रात्रि में कुशोदक पान करने से 10 पुरुष मेध यज्ञों का फल मिलता है। ज्येष्ठ मास की कृष्णाष्टमी में पशुपति नाम से भगवान शंकर का पूजन कर गोश्रृंग जल का पान करने से 1,00,000 गौदान का फल मिलता है। आषाढ़ मास की कृष्णाष्टमी में उर्ग नाम से शंकर का पूजन कर गोमय प्राशन करने वाला 10 लाख वर्ष से भी अधिक समय तक रुद्र लोक में निवास करता है। श्रावण मास की कृष्णाष्टमी में शर्व नाम से भगवान शंकर की पूजा कर रात्रि में अर्क प्राशन करने से बहुत सा सुवर्ण दान किए जाने वाले यज्ञ का फल मिलता है। भाद्रपद मास की कृष्णाष्टमी में त्र्यंबकम नाम से इनकी पूजा कर एवं बिल्व पत्र का भक्षण करने से अन्न दान का फल मिलता है। अश्विन मास की कृष्णाष्टमी में भव नाम से भगवान शंकर का यजन कर तंडुलोक दक का पान करने से 100 पुंडरीक यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार कार्तिक मास की कृष्णाष्टमी में रुद्र नाम से भगवान शंकर की भक्ति से पूजा कर रात्रि में दही का प्राशन करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार 12 महीने में शिव जी का पूजन कर अंत में शिव भक्त ब्राह्मणों को घृत शर्करा युक्त पायस भोजन कराएं तथा यथाशक्ति सुवर्ण वस्त्र आदि उनको देकर प्रसन्न करें। काले तिल से पूर्ण 12 कलश छाता जूता तथा वस्त्र आदि ब्राह्मणों को देकर दूध देने वाली संवत्सा 1 कृष्ण वर्ण की गौ भी महादेव जी को निवेदित करें। इस मासिक कृष्णाष्टमी व्रत को जो 1 वर्ष तक निरंतर करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त करता है और 100 वर्ष पर्यंत संसार के आनंदों का उपभोग करता है। इसी व्रत का अनुष्ठान कर इंद्र चंद्र ब्रह्मा तथा विष्णु आदि देवताओं ने उत्तम उत्तम पदों को प्राप्त किया है। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को भक्ति पूर्वक करते हैं वे उत्तम विमान में बैठकर देवताओं द्वारा स्तुत होते हुए शिवलोक में जाते हैं और विद्वान भगवान शंकर के ऐश्वर्य से संपन्न हो जाते हैं। वहां 8 कल्प पर्यंत निवास करते हैं और जो इस व्रत के महात्म्य को सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अनघाष्टमी व्रत की कथा एवं विधि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के महातेजस्वी अति पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। अत्रि की भार्या का नाम था अनसुईया। वह महान भाग्यशालिनी एवं पतिव्रता थी। कुछ काल के बाद उनके महातेजस्वी पुत्र दत्त हुए। दत्त महान योगी थे। ये विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए थे। इनका दूसरा नाम था अनध। इनकी भार्या का नाम था नदी। ब्राह्मणों के सभी गुणों से संपन्न इनके 8 पुत्र थे। दत्त विष्णु रूप में थे तथा नदी लक्ष्मी की रूप थी। दत्त अपनी भार्या नदी के साथ सौभाग्यवास में लीन थे। उसी समय जंभ नामक दैत्य से पीड़ित तथा पराजित देवता विंध्यगिरी में स्थित इनके आश्रम में आए और उन्होंने इनकी शरण ग्रहण की। दत्तात्रेय जी ने इंद्र के साथ उन सभी देवताओं को अपने योग बल से अपने आश्रम में रख लिया और कहा, आप लोग निर्भय तथा निश्चिंत होकर यहाँ रहे। देवगण अत्यंत प्रसन्न हो गए और वे वहीं रहने लगे। दैत्य समुदाय भी देवताओं को खोजते खोजते इसी आश्रम पर आ पहुंचा। वे क्रोध पूर्वक ललकार कर कहने लगे, इस मुनि की पत्नी को पकड़ लो और वह सारा आश्रम उजाड़ डालो। यह कहते हुए दैत्यगण आश्रम में घुस गए और उनकी पत्नी को उठाकर अपने सिर पर रख चल पड़े। लक्ष्मी को सिर पर उठाते ही सभी दैत्य श्रीहीन हो गए और दत्त की दृष्टि पड़ने से वे सभी दैत्य भागने और नष्ट होने लगे। देवताओं ने भी उन्हें मारना प्रारंभ कर दिया। निश्चेष्ट होकर दैत्यगण हाहाकार करने लगे। दत्त मुनि के प्रभाव से वहां प्रलय मच गया। इंद्र आदि देवताओं ने सभी असुरों को पराजित कर दिया और फिर वे सभी अपने अपने लोक चले गए तथा पूर्वत आनंद से रहने लगे। देवताओं ने उन भगवान दत्तात्रेय की महिमा और प्रभाव को ही इसमें कारण माना। दत्तात्रेय जी भी संसार के कल्याण के लिए ऊर्ध्व बाहु होकर कठिन तपस्या करने लगे। वे योग मार्ग का आश्रय लेकर ध्यान समाधि में स्थित हो गए। इसी प्रकार समाधि में उन्हें 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन महिष्मति के राजा हय्याधिपति कार्तव्यर्जुन उनके पास आया और रात दिन उनकी सेवा करने लगा।